سورة المائدة درس نمبر شپغم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنان اذكروا نعمة الله یاد کئ نعمت الله علیکم چکړې او پتا سو باندې اذ هم قوم کلا چ کست کو یو قوم ایبسطو الیکم ایدیهم چود کی تاسو تلا سن خپل فکف ایدیهم نو بند کړل سن د دی عنکم ستا سنا واتقوا الله ويريغي ذا الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون او قال باندي ديزان اسپار مؤمنان څنګه چې 13 آیاتونو کې ترغیب ورکاو د فارد غفا بالعهد اوم نمبر آیات کې او تم نمبر آیات کې نو دلته دی یو لسم نمبر آیات کې اومه ترغیب ورکای د فارد وفا بالعهد چې وفاداری وکي په وعده باندې په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى فرمایي چې اے مؤمنانو یاد کئ نعمت الله تبارک وتعالى او مخ کې هم فرمایلی وو چې الله تبارک وتعالى درمانی نعمت کړی دی نو دا هغه نعمت قدر وکي او د هغه نعمت د فاره چې د الله تبارک وتعالى شکریا ادا کولی فاقیده او په عمل سره دغه سهار وکي نو دا نعمت دلته اومه ذکر کیږي او نعمت الله تبارک وتعالى یو نعمت نه بشمار نعمتونه دي چې په انسان او په خپل مخلوقات یې کړی دي نو پاره کې دلته هغه نعمت ته اشاره کوي چې کله بعضی علما کرام وایي چې نبی علیه السلام د جنگ تبوک نه واپس راته نو په لاره کې هغه سړی چې نبی علیه السلام یو ځای کې آرام کو او سړی راغی توره اوچا تکړه چې تا به زما نه څو خلاصی نو نبی علیه السلام ورته وی الله نو توره د هغه نه وغورځېده او نبی علیه السلام راواغسته چې اوس په تا زما نه څو تا به زما نه څو خلاصی لګه نو بعضې علما کرام هغې ته اشاره کوي دویمه په آیات کې هغې واقعې ته اشاره کوي چې د جعرانې په مقام باندې هغه نبی علیه السلام باندې چې چا اراده کړې وه چې کاڼې پرې وغورځئ او دغې کاڼې سره نبی علیه السلام دپاره دا سبب د تکلیف یا سبب د علاقت جوړ شي خو مفسرین علما کرام دلته د دې خبرې ذکر کوي لکه ابن عاشور رحمت الله علیه وی چې دلته په دې آیات کې صیغې د جمع راوړي دي نو چې کله یې صیغې د جمع راوړي دي نو دا یو واقعې ته اشاره نه ده بلکې د دې نه مراد جنگ احزاب دی چې په جنگ احزاب کې څومره خلک د قبایلو او د قریشو د مکینه او غیر چاپیره د قبایلو نه څومره خلک راغلی وو چې مدینه او دارنګې مدینه والاو سره جنگ وکړي هغې کې حکم د جنگ د خندق کنستلی شو چې نبی علیه السلام او د هغه ملګرو هغه خندق کنستلی وو نو هغې ډېر په زور او شور سره راغلی وو خو الله تبارک وتعالی په د شپې داسې هواګانې راوستې دي چې تمبوانې ولې الټه کړه او کټوای او سامانونه د خوراک تیتر بیتر په هوا کې لړل والوتل او هغوی هم سخت پریشانه شو. په دغه پریشانۍ کې هغوی بغیر د خپل مقصد حاصلولو نه نامراده واپس شو. نو ابن عاشور رحمت الله علیه فرمایي چې دا هغې ته اشاره ده او دارنګې هغې واقعې ته هم اشاره کوي چې صلح د حدیبیه کې کافرانو دا غوښتله چې موږ دا مسلمانان مانې سخت کم شرطونه چې دي چې دا کېدو دي انکار وکړي او موږ د دې سره جنگ او جګړه وکړو او دې ته تکلیفونه ورسو. الله تبارک وتعالی وایي تاسو ما د هغې نعمت زما یاد کوي چې تاسو ته دې لاسونه اوږدول او الله تبارک وتعالی د دې لاسونه بند کړه ستاسو نه. نو دا د الله تبارک وتعالی عظیم نعمت دی چې سړی د کفارو او د دشمنانو په هغه وخت کې چې هغې اراده په تا باندې د هلاکت کړي الله تا د هغې د طرف نه تا ته د تکلیف را رسولو نه بچ کی. دا څومره لوی نعمت د الله تبارک وتعالی دی. ولی د دشمن پرادن نه کېدو سره یو صرف د علاقت تکلیف نی پاره کې ستا ابرو او عزت چې کم دی هغه واغستې شي پاره کې ستا بی عزتۍ وشي. لکه څنګه چې بلقیس خپل وزیرانو ته وایي ان الملوک اذ دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله كذلك يفعلون. غیب منګه ډیر سخت د جنگ خوندانیو هغې ورته وایي تا ته پته نشته اذ دخلوا ملوک قريه کله چې باچایان یو کلی ته داخل شي نو د هغې کلی عزتمن خلک بی عزته شي. نو د دې وجې نه صرف د دشمن د طرف نه د هلاکت خبره نی ورسره ډېرې خبرې تړلي چې الله تبارک وتعالی وګورئ تاسو د دشمن د لاس نه چې هغې په تاسو لاس اوچت کړي وو الله تاسو د هغې لاس یې دنه بند کړه. هغې نعمت د الله تبارک وتعالی په تاسو باندې وو چې الله در باندې نعمت کړی وو. نو ویریږئ د الله نه واتقوا الله ویریږئ د الله تبارک وتعالی نه. نو چې کله الله تبارک وتعالی یره د چا په زړه کې پرته وي نو د هغې خلکو سره الله تبارک وتعالی خپل امداد د هغې سره کوي. نو چې کله ستاسو په زړونو کې یره پرته وي د الله تبارک وتعالی نو ستاسو دشمن به هم دغ کسې نیست و نابوس کیږي. نو د الله نه ویریږئ او ورسره ورسره وعلى الله فليتوكل المؤمنون او فالله باندې ځان وسپاري مؤمنان. کله چې مؤمنان د الله تبارک وتعالی باندې توکل وکړي نو الله تبارک وتعالی د دغې متوکلینو لپاره چې توکل یې په الله تبارک وتعالی باندې کړي نو هغې کامیاب دي. خدا دی چې ابن قیم رحمت الله علیه زاد المعاد کې چې توکل دوه قسمه دی. یو د ناپوه او بیکار سړي توکل دی او هغه څنګه دی کار له نظم که قسمت کی ما ته بډ دیاړي میلاو شي. نو دا نمونه توکل چې کم دی دا د ناپوه او بیکاره خلکو دی چې اسباب نه تیاری او بغیر د اسبابو نه چې کم دی دی همیشه د پاره په دا نمونه توکل باندې ژوند تیرول غواړي. دا توکل د ناپوه او دارنګې د هغه خلکو دی چې د هغې توکل په معنی باندې نه پوهیږي. د عقلمندو خلکو توکل څه شی دی؟ د هغې توکل له شریعت مطابق دی چې اسباب استعمال کی او د اسبابو نه پس نتیجه چا ته وسپاري؟ الله تعالی ته. چې ځمکه کې وترنی زمیندار ورته دانه غورځی ولی ځکه چې مخې ته اسباب چې کوم د دانې دپاره د وتر ضرورت دی هغه وتر په ځمکه کې نشته. نو په وچه که څوک دانې غورځی هم خلک وایي یاره دا خو زمیندار نه دی. ناپوه سړی دی. ولی اسباب بلټای. یو سړی دی واده یې نه دی کړی، نکاح یې نه دی تړلی، او دی لاس اوچتی چې الله تبارک وتعالی ماله بچی راکړي. نو دا نمونه دا د ناپوه خلکو توکل دی. نه اسباب استعمال کړه، واده وکړه، نکاح وتړه، بیا د نکاح نه پس چې کوم د الله حکم دی هغه حکم ولټوه، د هغې نه پس الله تبارک وتعالی ته لاس اوچتوه. ورنه داسې اسباب، داسې توکل چې تا اسباب نه لټوې، توکل وای کړی مې دی، نو دا توکل صحیح نه دی. نو د دې وجې نه کله چې تاسو یو کار کوئ نو اسباب استعمالوئ او توکل په یو الله تبارک وتعالی کوئ، او چا چې په الله باندې توکل وکړو الله تبارک وتعالی به ولا کافی شي. د دې وجې نه چې سحر د کور نه وځي یا هر وخت د کور نه وځي په سکار سرزګار بهر ته ځي، بسم الله توکلت علی الله، شیطان وای اوس زه دغه سره څه وکړم، هغه الله ته ځان وسپاره اوس زه دغه سره څه وکړم. نو توکل خو پرشتونې توکل چې یا الله تبارک وتعالی قدم مې اوچت که د خپل کور د خپلې دیرې د خپل کمرې د خپل کور نه مې قدم اوچت که ستا په نوم باندې قدم اوچتوم، او ته راله کافی شې. او دارنګې هغه د شریعت مطابق خپل هغه کار روزګار لین دین معاملات چې دي هغه د شریعت مطابق شړي او توکل یې په الله تبارک وتعالی باندې کړي، نو الله تبارک وتعالی کافی کیږي. دارنګې د الله تبارک وتعالی د دشمن سره د بچاو د پاره اگر که تاسو سره سرو سامان کم دی خو چې ایمان د سره و او توکل دی په الله تبارک وتعالی و، نو ته توکل کوه الله تبارک وتعالی به دله کافی کیږي د دشمن د پاره. لکه څنګه چې دې دشمن له لاس بند کړو ډېر په زور او شور سره راغلی و، خو الله تبارک وتعالی وګوره څنګه هواګانې پرې راولېږلې، او بل طرف ته مسلمانان کلک ولاړو، خندک یې کنستلی و، او دومره غټ خندک یې کنستلی و چې څو ورځې په هغې کې په کار یې کړی و، او سخت تکلیفونه ورته رسېدلي و، د خوراک دپاره څه نه و، او سخت یخنۍ موسم و په مدینه کې، او سخت تکلیفونه ورته رسېدلي و چې کله الله تبارک وتعالی د فارغي هغه تکلیفونه برداشت کول، الله د هغې توکل چې د الله تبارک وتعالی په ذات باندې و، اگر که موږ کم یو خو موږ به د دې مقابله کوو، الله ولا کافی شو، هغه دشمن ولا نیست و نابود او نامراده چې کوم دی د مدینې نه واپس کو. دا رنگستا دشمن به اگر که ډیر سو مال او د دولت او د سامان او د وسلې خاوندانی، خو چې کله ته مؤمن او پتا کې جذبه د الله تبارک وتعالی د ایمان او دا رنگ په الله باندې توکلی او نظم و ضبطی، دا نه چې د شریعت نه خلاف د جهاد په وخت کې ته کارونه کوي، نه چې نظم و ضبطی چې قرآن او د سنت مطابق کم په جهاد کې کم حکم دی چې د هغې مطابق چلیږي، تو ګوره چې الله تبارک وتعالی ستا امداد کوي که نه کوي. او که فرض کو یو انسان دا چې یاره ټول عمر به زه زورور یم، ټول عمر ته ضرور به نه، ځکه چې تا دپاره د شهادت درجې هم الله تبارک وتعالی مقرر کړي دي، او په جنگ کې د نقصان د وجې نه د صبر او استقامت هغه امتحان هم په تا الله تبارک وتعالی راولي چې آیا ته د سختۍ په وخت کې مسلمان یې او که نه صرف د نرمۍ او د ګټې په وخت کې به مسلمان یې، نو هغه امتحاناتو ته به هم ځان ټینګای. نو داسې توکل ان شاء الله الله تبارک وتعالی د مسلمان د پاره او د توکل کوونکو د پاره د الله نه د یریدونکو د پاره الله تبارک وتعالی کافی کیږي. ولقد اخذ الله تحقیق اغست و الله تعالی میثاق بنی اسرائیل وعده د بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم 12 نقیبا، او پورته کړه موږ په دوینه 12 سرداران. وقال الله ویلی والله تعالی انی معکم چې زه به ستاسو سره یم، یعنی زما امداد به تاسو سره یی، لئن اقمتم الصلاة کچری تاسو قائموئ قائمون کی د منځونی یی، و آتیتم الزکاة ورکون کی د زکات یی، و آمنتم برسولی او ایمان راوړون کیئ زما په پیغمبرانو باندې و عزرتموهم امداد کوئ د دې پیغمبرانو و اقرضتم الله قرضا حسنا او ورکول کئ تاسو الله لره ورکول خیسته لو کفرن عنکم سیئاتکم نو لری بکم ستاسو نابوجون ستاسو ولأدخلنکم او خامخا داخل بکم تاسو لرا جنات جنتون تا تجری من تحت الانهار چی روان بوید لانده دینا ولی فمن کفر بعد ذالک نو آچا چی کفرو کو انکارو کو پست دینا من کم ستاسو نا فقد دل سوا السبیل نو تحقیق خطا شو گمرا شو دلاری برابر نا دلاری نیغی نا په دې آیاتی کریمه کې الله تبارک وتعالی د بنی اسرائیلو نه چې کومې وعدې اغستې وې هغه وعدو ته اشاره ده او دارنګې د موسی علیه السلام په وخت باندې چې کوم دی دولس ډلې او دولس خاندانونه وو او د هر خاندان دپاره خپل خپل سردار جوړ کړی شو چې تا سردار به هم د الله تبارک وتعالی د حکم او د پیغمبر د طریقې تابعداري او د سردار په قیادت کې چې څومره خپل قوم دی هغه قوم به هم د الله تبارک وتعالی په تابعداري او د الله په وعدو باندې چلیدونکي. نو الله پکې دولس سرداران مقرر کړو چې تاسو به د الله تابعداري او په خپل هم او د دین به هم د الله تبارک وتعالی تابعداري غواړئ. او الله تبارک وتعالی په دې وعدو کې ورسره د دې خبرې ذکر او پرمایا چې زما امداد به تاسو سره نو چې کله زما تاسو سره زما امدادی نو تاسو به زما په دین کې لومبای خبره پسته عقیده د توحید نه د الله د وحدانیت ته مسلې نه لومبای دا چې زما حکم د موس چې دی نه به په ځای باندې راوړی. او ستاسو په مال کې چې الله تبارک وتعالى د زکات کومه حصہ مقرر کړی دا اغه زکات با د الله په لار کې ورکوي. او زما پیغمبران چې دی په غی باندې به ایمان راوړی او کوم پیغمبران چې زما تاسو څخه راضی تاسو به د اغه پیغمبرانو امداد کوي او ورسره ورسره په خپل معاشره کې به د غریب خیال ساتي په مالدار باندې د غریب د پاره چې الله تبارک وتعالى د هغې د تکلیف په وخت کې او د مشکلاتو په وخت کې د هغې د ضروریاتو په وخت کې د مالدار دپاره د هغې سره د امداد کولو د قرض ورکولو چې الله تبارک وتعالى ستاسو نه کومه مطالبه کوي په دې باندې به تاسو چلیږئ او دا کارونه به کوئ. نو د دې په بدله کې به الله تبارک وتعالى ستاسو نه ستاسو بوجونه ختمی او کمی. واقعي خبره ده چ کله یو انسان د الله تبارک وتعالى د احکام مطابق چلیږي او د الله احکام په ځای ځای باندې راړي داغه نه الله تبارک وتعالى داغه بوجونه کمی. او بعضی وخت کې اگر چې کله چې په یو سړی کې د ایمان جذبه پرته ای کپه د باندې غټ نه غټ مصیبت راشي نو دغه مصیبت د د پارسی دغه مصیبت دی وای دا الله تبارک وتعالى د طرف نه امتحان دی. نو په د معنی دغه مصیبت هم دومره مشکل نی لکه څنګه چې هغه سړی چې په الله تبارک وتعالى نه علاوه په بل چا باندې داغه بروسی او د الله تبارک وتعالى نه علاوه بل چا د پاره د الله غ صفاتونه وای نه هغه ته دومره اطمینان نی څومره اطمینان چې د الله تبارک وتعالى باندې بروسه کوونکی او توکل کوونکو باندې د پاره ای. نو د دې وجه نه تاسو باور کول کوي د الله فلاره کې او الله بستاسو نستاسو بوجونه کوي او داخل به کې تاسو لرا جنات باغچو ته تجري من تحت الانهار چې رواني به وي د لاندې دینه ولی اخیری انجام بستاسو سي څنګه چې الله تبارک وتعالى ستاسو نستاسو بوجونه لری کوي با او ستاسو ګناهونه معاف کوي نو ور سره به تاسو لرا د اخرت هغه خوشحالی را درکی چې دا غینه غینه غټه بل خوشحالی بل نشته هغه سری ومن زخزع عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوق چې د جهنم د اور نه بچ شو او جنت ته داخل شو فقد فاز نو کامیاب شه چې جنت ته داخل شو نور څه غواړي الله تبارک تعالی وی د دې دنیا چې معمولی سیزونه دی دا تا د الله تبارک تعالی د پاره د الله فلاره کې تا که هغه د بدن عبادتو هغه دې وکړو که د مال عبادتو هغه دې وکړو که د رور بایی سره ښېګړه وه هغه دې وکړه او د الله احکام دې په ځای ځای راړل د دنیا بوجونه او د آخرت کې د ګناهونو بوجونه الله تبارک وتعالی بدنه لري کی او الله بدله داسې ځای در کی چې چرې به پکې پریشانه نشي چرې به چې کم دی نو په هغې کې خفه نشي جنتونه دي چې د هغې ستا د کورو ستا د بنګلې ستا د محل د لاندې به نیرونه بهیږي او هغې کې به ته د خوشحالۍ ژوند تیرای فمن کفر بعد ذلک نو چا چې کفر وکړو پس ته دی نه من کوم ستاسونه فقط دوله سوه سبیل نو تحقیق گمراه شو د نیغې لارې نه اوس کومو خلکو چې الله تبارک وتعالی چې کومې وعدې د الله سره کړې وي او د هغې وعدو نه انکار وکړو الله ورته کوم احکام رالیږلي وو هغه احکامو نه انکار وکړو الله ورته د پیغمبر د مرستې حکم کړی وو د پیغمبر مرسته نن څه ده تاسو ته پته ده د پیغمبر مرسته نن دا ده چې د نبی علیه السلام تابعداري وکړي دا نه چې په بازارونو کې داغه د نبی علیه السلام په وخت کې د شین ګنبد او دا ابوبکر رضی الله تعالی عنه په وخت کې وو د عمر عثمان علی رضی الله تعالی عنه په وخت کې وو دا نه چې مینه کوي چې زه شین ګنبد جوړوم دا شین ګنبد خو ترکو جوړ کړی او ډېر وخت پسې جوړ کړی دی د شین ګنبد سره 200 ځله مینه کوه خو چې د نبی علیه السلام طریقه نه کوي د الله کتاب مې مخ ته پروت دی الله مې دې تباه کړي کچرې دا مینه ستا صحیح دا د دروغو او دارنګې د دکاندارۍ چلولو دپاره خلکو دا لارې اختیار کړي دي یا د شیطان د مدرسې نه چې کوم فارغ عالمان دي هغې ورته دغه چلونه خولی دي یا ورته ښیي په الله یقینوکه که د دین سره د دې څه تعلق وي د دین تعلق خدا و چې ته د قرآن او د سنت تابعداري وکړه د نبی علیه السلام سره مینه دا وه نو چا چې کوپر وکړو چې الله تبارک وتعالی ورته ویلي وو چې زما د پیغمبرانو امداد به کوی او دی د امداد په ځای باندې ظاهري صورتونه جوړی او باطن چې کم دی هغه ټول د شرک او د بدعتو نه ډک دی او ورسره ورسره ظاهري دغه کار چې کوي دا د بدعت او د شرک دی دا ظاهري ومه او باطني ومه نو چې کله ظاهري او باطن د سړي خراب شي نو هغه لپاره به کوم ځای نه د الله تبارک وتعالی د طرف نه بخنه د الله تبارک وتعالی د طرف نه مرسته د الله تبارک وتعالی دا کفر دی د پیغمبر تابعداري دا وه د انبیاء علیه الصلاه والسلام امداد داو چې ته چې کوم دی په بازارونو کې لیټونه بل کا او ته چې کوم دی دیګونه باندې کا او ته چې کوم دی خلکو باندې ریجی وویشه او وخت ولا مقرر کا چې دا میلاد دی یو کال د نبی علیه السلام سره او هغه مینه او هغه هم په غلطه طریقه باندې نو دا د پیغمبر امدادو د پیغمبر امداد خدا و چې د هغه په طریقه باندې چلیدلی وي فمن کفر بعد ذلک چا چې کفر کو پست دینا منکم ستاسونه فقط دل سوا السبیل نو تحقیق گمراه شو د لارې نیغینا چا چې د دین انکار وکړو الله تبارک وتعالی وی نیغ لار هغه ته لار روکه شو او د نیغ لارې په ځای باندې گمراهی ورته میلاو شو او گمراهی همیشه د پاره انسان نقصان او خساری طرف طبيعي الله دې موږ له خساري او نقصان نه بچ کی یا ایو الذین آمنوا اذکروا نعمت الله اے مؤمنانو یاد کئ نعمت الله علیکم چې کړه دې پتا سو اذ هم قوم کل چې قصد کو یو قوم ای ابسطو الیکم چې وګد کی پتا سو باندې ای دی هم لا سن خپل دا ګور ټولی جمع راغلی دې وجه نه دی وای چې دی یو واقع ته اشاره نه ده ای ابسطو چې وګد کی دی یعنی ټولو ته اشاره ده الیکم تاسو ته نو جمع صیغه را وړی ده ایدیهم لاسونه د دی د جمع صیغه را وړی ده فکف ایدیهم نو بند کړه لاسونه د دی د جمع صیغه را وړی ده ان کوم د جمی سیغه راوړی د استاسونا وتق الله کی د جمی سیغه د چرتاس ټول د الله تبارک وتعالى نو یریږي وعلى الله فليتوکل المؤمنون نو فعل تعالی باندې ځان اسپاری مؤمنان ولقد اخذ الله تحقيق اغستی و الله تعالی میثاق بنی اسرائیل و عدد بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم 12 نقيبا او پرتکړه مونږه د دین دوله سرداران وقال الله ویلی الله تعالی انی معکم چې زبستا سره مې یعنی زما امداد به تاسو سره لئن اقمتم الصلاه کچری تاسو قائمون کی د منځنوی او اتیتم الزکات ورکون کی د زکات یی و امنتم برسولی برسولی او ایمان راړی زما په پیغمبرانو باندې وعزرتمو امداد کوید دی د دې پیغمبرانو و اقرضتم الله قرضا حسنا او قرض ورکی الله لره قرض خیستا ورکول کی الله لره ورکول خیستا نو اس دا قرض د چا په لاس کې غرزیږي دا غرزیږي د مسكين په لاس کې الله پاک وایي کتا سو ورکول کوي الله لره ورکول د ابي هريره رضی الله تعالی عنه حدیث چې مسلم شریف راغست دي چې الله تبارک وتعالى د قیامت پرسته پوسو کی چې زه بیمار شوم ما تازه ما تپوس نه وکړي نو خلق وایي چې یا الله ته څنګه بیماری پتا څنګه بیماری راځي او وایي چې زما یو بنده بیمار او کتا سو داغه تپوس زستا سو محلې کې تلی وایي نو تاسو بزالته مندلې و یعنی مطلب دا زمونږ استاسو په یو بل باندې رحم کول د الله رحمت سبب ګرځي دا رنګ زه وګي او متا سمال ډوډۍ نه ورا کړی خلک وې یا الله ته څنګه وګي کېږي زما بنده وګي کتا ول ډوډۍ ور کړی ودا لکه چې تا مال را کړی زه تګم یا الله ته څنګه تګي کېږي یاره زما بنده تګي او تا ول او بنوي ور کړی کچری تا وبو ور کړی تا بز دا څه کومته یعنی څه مطلب الله تبارک وتعالى په مخلوق کې په یو بل باندې خکوي دا داسې دا چې الله تبارک وتعالى به تاسو د خپل رحمت مستحق وګرځي داسې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو لپاره وګوره سمره یعنی رحم کوونکې مهرباني کوونکې خو بشرط دی چې موږ د الله د حکم مطابق ځانو چلو لو کفرن عنکم سیئاتکم نلری بکی ستاسو نه بوجون ستاسو ولا ادخلنکم او خامخا داخل بکی تاسو لره جنات باغچوتا تجری من تحت الانهار چی روانی بوی دلان دی دی نوالی فمن کفر بعد ذالک نو آچا چی انکارو کو پست دی نمین کم ستاسونا فقد دول سوا السبیل نتاکی که گمراش دلار نیغینا